4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wie wordt getroffen door een hartinfarct, een hartstilstand of een andere hart- of vaatziekte, heeft een steeds grotere kans om dat te overleven. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70%, voor vrouwen met 61%. Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg, schrijft de Hartstichting in een rapport. Daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Om overlast op straat aan te pakken gaat Rotterdam meer handhavers van stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven. 80 bijzondere opsporingsambtenaren mogen straks bekeuringen uitdelen voor 10 strafbare feiten. Daarmee komt het totale aantal handhavers met zulke bevoegdheden op 120. Volgens de gemeente Rotterdam wordt hierdoor de politie ontlast, die zich daardoor op andere zaken kan richten. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. Een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. Er werden ook veel bedrijven opgeheven, zo'n 107.000. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken met de Venezolaanse oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela. Guaido zei gisteren dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Maar Buitenlandse Zaken zegt dat er nog geen concrete plannen zijn. Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Het weer, overdag grijs en lokaal wat regen, vanmiddag ook zon. De wind neemt in kracht af en het wordt een graad of 7. Vanavond wordt het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Wouter Bouwman. Een hele goede morgen. Het is maandag 11 februari 2019. Het is inmiddels 4 uur geweest en je luistert naar Gaan op Radio 1. Een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow. De komende 2 uur kun je weer meepraten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Je hoorde ze net al in het programma van Jacob de Vries, Focus. Blijf vooral luisteren en laat natuurlijk je mening horen via 0800-1121. Dat gebeurt al massaal, maar blijf ermee doorgaan. We gaan straks meteen door. We praten dus verder over het alarmnummer, onder andere dit uur. Heb je wel eens 112 gebeld en waarom was dat? En is het gelukt uiteindelijk? Is het allemaal goed gekomen? Dat horen we straks heel graag van je. Maar eerst gaan we het hebben over Nederland in de EU. Gistermiddag werd bekend dat zo'n 53% van de Britten een uitstel wil van de Brexit. Ja, Brexit, Frexit, Spexit, Nexit. Het zijn termen die de afgelopen jaren vaak voorbij zijn gekomen. En ja, de Europese Unie, moeten we lid blijven? En is het allemaal wel zo goed voor ons? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Hoe zat het ook alweer met die EU? Luister mee. In 1950 stelt de Franse minister Robert Schuman voor om de Frans-Duitse productie van kolen en staal, dat is nogal belangrijk voor de oorlogsindustrie, onder één onafhankelijk bestuur te brengen. Zoiets noemden ze dan supranationaal. Dat gaat dus boven de macht van de afzonderlijke landen, in dit geval Duitsland en Frankrijk. Volgens Schuman maakt dat de kans op conflicten tussen de oude kemphanen veel kleiner. Econoom Jean Monnet geldt als het grote brein achter het plan. Zijn einddoel is niet alleen economische, maar ook politieke integratie. Een verenigd Europa. Maar dat ligt gevoelig, dus het wordt niet echt van de daken geschreeuwd. Behalve door de Duitse bondskanselier, Konrad Adenauer. Die juicht hardop. Hij wil graag aansluiting bij de Europese democratieën. Ook Italië, België en Luxemburg doen snel mee. Onze premier Willem Drees aarzelt. Maar Nederland doet uiteindelijk wel mee. Ook omdat de bevolking het een prima idee vindt. Zo wordt in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht. Als een soort embryo waar de latere Brusselse moloch uit voort zou komen. Het samenwerken bevalt de 6 landen wel. En in 1957 breiden ze die samenwerkingen dan ook uit. Met nog meer samenwerkingen. Euratom en de EEG. Met de EEG creëren ze de zogeheten interne markt. Daardoor moeten lidstaten elkaars goederen toelaten op de eigen markt zonder ze te dwarsbomen met extra heffingen. Dat vrije verkeer geldt ook voor geld, werk en mensen. Of zoals de economieboeken het zeggen, kapitaal, diensten en personen. De organisatie staat intussen. De Raad van Ministers hakt knopen door. De Europese Commissie gaat over de uitvoering. En bij het Hof van Justitie kunnen landen in beroep gaan. Er is ook al een Europees parlement, maar dat heeft nog weinig te zeggen. 10 jaar later, we zitten inmiddels in 1967... gaan de 3 samenwerkende clubjes op in de Europese gemeenschappen. Dat korten ze dan af als de EG. De economie draait als een tierenlier en de oorlog raakt steeds verder uit zicht. Het gaat nu vooral om harde knaken en de welvaart zorgt voor jaloerse blikken vanuit andere landen. Dus in 1973 komen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan boord. 12 jaar later volgen ook de zuidelijke landen, Griekenland, Spanje en Portugal. Die landen waren decennia lang dictaturen, maar zijn nu democratisch geworden. Dan valt de Berlijnse muur. De verarmde Oostbloklanden willen aansluiting bij het Westen. Ze ruiken de vrijheid en geld. Aan de horizon gloort een verenigd Europees continent. Een historische, misschien wel unieke kans. Vanaf dan gaat het snel. Oost- en West-Duitsland worden herenigd. De Fransen gaan mokkend akkoord met de nieuwe superbuur, maar willen wel een gezamenlijke munt om van de sterke D-mark af te komen. Dus wordt in 1992 de euro geboren, in Maastricht. Er sputteren wat economen tegen, maar het grote publiek en het bedrijfsleven vinden het vooral handig. De EG gaat nog hechter samenwerken en heet voortaan Europese Unie. Als een drachtige zeug groeit de Europese Unie nu verder. In 1995 komen Zweden, Oostenrijk en Finland erbij. In 2004 volgen Cyprus en liefst 9 Oost-Europese landen. Achteraf gezien misschien een beetje te snel. Als ook Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Slovenië aansluiten, staat de teller op 28. Met Macedonië, Servië, Montenegro, Albanië en Turkije nog in de wachtkamer. Ja, en al die nieuwe toetreders zorgden misschien wel voor langzaam scheurtjes in het vertrouwen van de Europese Unie. Brussel zou te veel macht hebben en de identiteit van de Europese landen daardoor in het geding. De eerste grote tegenslag van de EU kwam in 2005, toen Frankrijk en Nederland in een referendum tegen een Europese grondwet stemden. Maar een veel groter verlies moest toen nog komen. Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52-48, so a 4-point lead for leaving the EU. And that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is, we're out. Ja, een lange Engelse tekst. Het komt erop neer dat de Engelsen dus voor een Brexit stemden. De deal is nog altijd niet rond, maar in het Verenigd Koninkrijk is het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat waarschijnlijk de EU zal verlaten. En ook in Nederland gaan die stemmen op. De Europese Unie maakt precies datgene stuk wat Europa zo mooi en zo interessant maakt. De culturele diversiteit, de democratie, de verschillen tussen de landen. De Britten hebben nu zijn als eerste schaapje zeg maar, over de dam gegaan. Ik ben hier al vele jaren mee bezig. Ik denk dat de Europese Unie niet meer van deze tijd is. Het is de jaren 70 oplossing voor een jaren 50 probleem. Het is heel belangrijk dat wij als Europese landen weer vrij kunnen ademen en weer onze eigen gang kunnen gaan. Op economisch terrein, op politiek terrein. Natuurlijk met goede samenwerking, maar toch vanuit nationale democratie gedacht. Het belangrijkste is het idee dat we, als we dingen centraal regelen, dus voor 500 miljoen mensen vanuit 1 centraal punt, dat we dan het beste beleid kunnen maken. Dat is niet zo. One size fits none. Als je voor iedereen hetzelfde t-shirt koopt, dan past dat heel vaak niet. En dat zien we natuurlijk heel duidelijk bij de migratiecrisis die net werd genoemd, waar verschillende landen een heel ander soort migratiebeleid willen? Waarom moeten die met open grenzen geconfronteerd worden met één probleem? En met de eurocrisis, waarbij natuurlijk Zuid-Europa een totaal ander soort begrotingscultuur heeft dan Noord-Europa. Het werkt helemaal niet om dat in één munt te proppen. Ja, ik praat hier straks heel graag met je over verder. Moet Nederland in de EU blijven? Moeten we doorgaan met de gemeenschappelijke munt, vrij verkeer van mensen en goederen en open handel tussen alle Europese landen? En moeten we blijven leven met bemoeienis vanuit Brussel en het feit dat we iets minder te zeggen hebben over ons eigen land? Nou, we gooien dus de stelling op. Nederland moet uit de EU. Laat je mening horen via 0800 112 of via de gratis NPO Radio 1 app. En onder andere Herman heeft dat gedaan. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Herman uit Groningen. Herman uit Groningen. Herman, ja. Nederland en de EU. Vertel eens, de gelukkige huwelijk volgens jou? Nou, Café Hamming in Garnwert is gesloten vanwege faillissement. Heeft de EU dat gedaan, Herman? Het rookverbod uitgevaardigd door de EU om waar gewerkt wordt mag niet meer gerookt worden, is zo ver doorgevoerd dat ze ook in kroegen dat beleid hebben uitgevoerd. En daardoor is Café Hamming dood. Mm-hmm. Was dat jouw stamcafé? Nou nee, ik woon in de stad, maar daar ging ik heel één keer per jaar fietsen we daar langs. Maar het was een heel gezellig café langs het water. Mm-hmm. En als je nou in Schotland zou wonen en je hebt daar een kroegje, en dan ga je, 's ochtends zit ome Tienes daar, en dan ga je gezellig babbelen en over de forellen die je hebt gevangen. Ja. En komt de EU en die zegt, hallo, jullie moeten dicht. Wat, en in Londen zijn die pubs ook allemaal dicht. Nee, de EU heeft toch niet gezegd dat het dicht moet? De EU heeft gezegd liever niet meer roken. Nee. Nee, die heeft gezegd waar gewerkt waar wordt, mag je niet roken. Ja. Nou, dat kan dan toch? Ja, maar dan kan je toch niet meer roken in de kroeg? Nee, nou, dat kan dan. Dat gebeurt toch ook veel? Ja, je hebt nu dus al die kroegjes zijn omgebouwd in de stad ook met mensen achter computertjes. Die kopen een kopje koffie en die zitten naar buiten te staren achter een laptop. Ja. Oftewel, de consequentie van het beleid, goed bedoeld, wat dacht ik ook alweer, oh ja, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Mm-hmm. En ik heb dus al een paar keer een mail gestuurd naar meneer Timmermans en naar meneer Kuhn vorige week nog. En een paar jaar geleden al over de subsidiariteitsbegrip. Maar ze reageren helemaal 0,0. De macht zit veel te ver van de burger. Je krijgt geen reactie. Frans Timmermans is dat, die je bedoelde, van de PvdA in de Europese Unie zitten, ja. Ja, die had ik een tip gegeven om Theresa May een cadeautje te geven, dat ze de tentakels die ze hebben uitgespreid naar de kroegjes in Schotland en dergelijke, en andere regels, dat schimmelkaas verboden is. En dat bier, waar ook schimmel in zit, dat het ook eigenlijk verboden is. Dat ja. Ze tegen Theresa May zouden zeggen, mevrouw May, we hebben een cadeautje voor jou. We trekken onze tentakels terug uit de kroegen. Al die bijkomende factoren van wetten in Nederland, is de helft van Nederland aan het werk om formulieren in te vullen. De zorg, de politie, het onderwijs, ze klagen over de formulieren, waardoor de hele economie van Nederland naar zijn mannen moeder gaat. Maar dat komt uit Nederland zelf. Maar als het uit Europa komt, ja, dan komt het nog weer veel verder. En als je daar dan iets van wil zeggen of iets over wil weten, dan krijg je gewoon nul reactie. Mm-hmm. Oké, Herman, dus even samenvattend. Jij bent tegen inmenging van de Europese Unie in Nederland, maar vooral dan omdat de kroegjes sluiten. Kijk, ze hebben de Rijn schoongemaakt, want dat kon elk land apart niet doen. En toen hebben ze dat in een grote organisatie, dat ze zeiden, nou, we gaan de Rijn schoonmaken. Nou, positief lijkt me. Dat is goed, maar de hoge snelheidslijn moet in Duitsland niet op een roestig spoortje uitkomen. Dat is ook zo. Ja. Maar als ik één lijn trekken, ja, ja. Nee, maar dat het trein door kan rijden, daarvoor moet je het internationaal orgaan hebben. Dat is de Europese Unie. Maar als het beleid, goed bedoeld hoor, waar je werkt, dat je niet rookt, is goed. Maar dat wordt dan zo ver doorgevoerd dat de eenzaamheid in de stad neemt met sprongen toe vanwege één bijeffect van dat beleid. En ze kunnen het niet terugtrekken. Mm-hmm. Ja. Dus de eenzaamheid is veel ergere ziekte, denk ik nog, dan het gevolg. Want mensen roken gewoon thuis, hoor, als ze niet in de kroeg mogen roken. Dus dat heeft verder geen effect. Oké, okay, helemaal. Dus ik hoor voordelen en nadelen. Maar de nadelen zijn dat er niet mag gerookt worden. Dat is toch het pijnlijkste voor jou. Straks gaan ze nog uitkijken hoeveel rolletjes wc-papier ik heb hangen en hoe ik ze neerhang. Dat subsidiariteitsbeginsel van de Europese Unie staat in de grondwet. Dan mogen ze hun macht niet verder doen dan zover dat het, zeg maar, internationale kwesties betreft. Dat staat in de grondwet. Ja. Maar wc-rolletjes wel? Ja, maar ze moeten, ik bijt liever op een houtje, zeg maar, dan dat ze bij mij... De kroeg moet terug. De kroeg moet terug. Als ze dat niet doen, dan gaan ze kapot. De Europese Unie gaat kapot als ze zich bemoeien met zulke dingetjes. Oké, Herman, dankjewel. De kroeg moet terug als Frans Timmermans luistert. Wat hij vaak doet, want hij ligt nogal vaak wakker s'nachts volgens mij. Dan is dit de tip van Herman. Kroegen moeten terug met rokers. Herman, dankjewel. Okay, de eenzaamheid moet weg, ja. Eenzaamheid weg, kroegen terug, alles komt goed. Fijne maandag, Herman, dankjewel. Dankjewel. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Peter. Daar zijn we weer een nieuwe week. Gelukkig. Ja, zeker. Nou, ik heb toch even een heel ander verhaal. En dat is dat... ik zie het zo dat het wordt voor de burgers... zo tegengemaakt... om uit die EU te stappen, dat het nooit gaat lukken. Daarmee wil ik zeggen... Het wordt lastig gemaakt, bedoel je? Het wordt lastig gemaakt, precies. Het wordt lastig gemaakt. Kijk dan alleen naar ons eigen land. Hè, het referendum op Wilders, laat ik eens een Wilders even noemen. Die heeft er jaren geleden de uitstelling voor gemaakt voor een exit. Ja. Dat gaat sowieso nooit lukken. Want ja, Wilders blijft op 20 zetels steken. Dus die gaat nooit potten breken in ons land. Dat hele referendum, dat is ook al aan diggelen gegooid door D66 notabene zelf. Dus dat gaat ook niet lukken via referendum. Ik denk dus dat in Engeland, daar kan je dus al heel goed zien... hoe het zo tegengemaakt wordt dat de mensen die dus voor die Brexit gestemd hebben in een referendum... dat die er zo de malen van hebben nu dat de... zeggen van nou jongens, laat maar zitten. Of als er een nieuw referendum komt, dat ze dus zeggen van nou, laten we er maar in blijven. Ja. Dus met andere woorden, de politiek draait het zo dat het gewoon allemaal niet doorgaat. Die EU is zo machtig en ze zijn zo slim dat de burgers gewoon geen kans hebben om succesvol die EU te verlaten. Oké, Peter, duidelijk. Is een duidelijk punt en een goed punt Engeland, dat je gemaakt hebt. Maar even over jou persoonlijk, wat zijn jouw ervaringen met de Europese Unie? Nou ja, Engeland is direct het voorbeeld, denk ik. Ik heb het dat 3/4 jaar geleden in jullie uitzending, toen nog druktemakers, op de zaterdagnacht, heb ik dat ook verteld, in een lang verhaal, dat het uiteindelijk met Engeland gewoon niet gaat lukken. Dat dit het scenario gaat worden zoals het nu naar uitziet. Ik heb toen gezegd dat het er een nieuw referendum komt. Maar het ziet eruit nu dat dat referendum misschien ook niet eens doorgaat, maar dat gewoon de hele boel gewoon afgelast wordt, dat het gewoon niet doorgaat. Dat is mijn idee daarvan. En jouw vraag beantwoordend, of ik het überhaupt zie zitten, bedoel je? Nee, we hoorden net bijvoorbeeld Herman die zei, nou, vanwege de Europese Unie zijn mijn favoriete kroegjes dicht in Groningen. Heb jij dat soort ervaringen, persoonlijk? Ja, maar de regelzucht van Brussel is natuurlijk bekend. He, maar ja, ik wens de mensen die daar wat aan denken te kunnen doen... wens ik heel veel succes. Gaat gewoon niet lukken. Ja, ja. En positieve dingen, want we hebben nu een paar negatieve dingen gehoord. Heb je, geen oorlog. Dat is natuurlijk een groot positief punt. Maar zijn er meer dingen waar jij blij van wordt? Ja, of je nou door de hond, hoe is het spreekwoord, of je door de hond geslagen wordt of door de kat. Ja. Het maakt allemaal niks uit of de regeltjes nou vanuit Brussel komen. Of uiteindelijk dat onze regering die regeltjes oplegt. Dat maakt allemaal naar mijn idee niks uit. Het gaat er mij om dat het machtige EU, waar iedereen zo tegen is, waar ik zelf ook wel bezwaar tegen heb in zoverre dat ze allemaal ook kleine dingetjes regelen in al die landen. Dat krijg je toch niet om. Dat krijg je toch niet weg. Nee, dat is wel duidelijk. En het is ook duidelijk dat beeld bestaat. Ik ben het niet helemaal met je eens, maar ik snap wel dat er een soort van imagoprobleem is voor de Europese Unie. Dat is er zeker. Dat is er zeker. Ja. Maar dat imagoprobleem heeft onze eigen regering ook. Ja. waar ik heb al verschillende keren in jullie nieuwe programma gaan al gezegd van, ja, je kan beter niet stemmen. Want de niet-stemmers, straks met de Eerste Kamerverkiezingen, die zijn in de meerderheid. Want er gaat waarschijnlijk een opkomst komen van onder de 50%. Nou, dat wil zeggen dat er dus 55% niet stemt. En dat zou ook een soort van teken kunnen zijn van, nou, ja, we hebben er geen zin in. Dat vind ik een enorm statement. Ja. Van de mensen die niet komen, daar hoor ik ook bij. Ja. Hè? Ik bedoel, ik haat dit land niet. Zo is het niet. Maar dat het zin zou hebben om naar de stembus te gaan. Nou ja, kijk, daar moet je jong voor zijn om daar nog in te geloven. Ik heb dat vroeger ook gedaan natuurlijk, gestemd. Maar dat is verleden tijd, Wouter. Daar geloof ik niet meer in. Oké, Peter, dankjewel. Fijn dat je even had gebeld over de Europese Heel Unie. Graag gedaan. En nog een hele fijne maandag. Ja, jijzelfde hoor. Dankjewel. Ja, we praten gewoon nog verder hoor straks. We gaan het hebben over de Europese Unie. Negatieve dingen, maar positieve dingen mag ook. Denk even positieve muziek. Onder andere Jan gaat nog erover praten. Maarten ook. Goed, 0800 1121 of gewoon de gratis NPO Radio 1 app. En dan hebben we het over de Europese Unie. En een Nexit, moet die er komen of juist niet? We zijn in ieder geval wakker. Come on, Eileen was dit van de Dexys Midnight Runners. We hebben het over de Europese Unie. Moet Nederland uit de EU? is onze vraag. Joop heeft onder andere geappt. Die zegt, heel goed, weg met die EU. Pinocchio Rutte en zijn vriendjes in Brussel maken ons alleen maar kapot. En Sandra die zegt, ik ben zo klaar met dat populistische gezever. Zonder de Europese Unie zouden we als Nederland lang niet zo ver zijn. Misschien moet er wel wat gebeuren, maar een nexit is absoluut geen optie. Maarten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Maarten. We hebben het over de Europese Unie. Ben jij een voorstander of een tegenstander? Nou, ik ben daar in principe een tegenstander van. Dat wil niet zeggen dat ik een tegenstander ben van goed samenwerken tussen de landen. Maar de Europese Unie die berust op één hele grote denkfout. Mm-hmm. En dat is dat je allerlei geheel verschillende culturen niet in één keurslijf kunt stellen. En dat is in feite wel wat er gebeurt. Een land als Nederland denk ik nog wel in een keurslijf met Denemarken en Duitsland gestopt kunnen worden. Maar een land als Griekenland, die heeft zo'n andere geschiedenis en andere cultuur, dat het die samen onder één regelgeving laten vallen, dat gaat niet werken. En dat is wel wat men probeert in de Europese Unie. Dus ja, de fundamentele denkfout is dat er geen rekening wordt gehouden met een geheel verschillende cultuur en ook ontstaansgeschiedenis tussen de verschillende landen. En hoe verder die landen van elkaar verwijderd zijn, hoe groter die verschillen zijn. Ja. Ik zeg wel eens het volgende. Je kunt hele goede soep hebben. Nou, die hadden wij hier in West-Europa, Denemarken, Nederland. Hele goede soep, zei je dat nou? Duitsland. Ja, daar hadden wij hele goede soep. Oké. Okay. En als je die gaat mengen met minder goede soep. Erwtensoep, zeg maar. Erwtensoep kan heel goed zijn hoor. Ja, oké. Okay. Maar laten we zeggen, soep van een stuk mindere kwaliteit, die een stuk minder lekker is. Ja, bouillon. Zoals die bijvoorbeeld dan geschonken wordt in Bulgarije, in Roemenië. En je gaat dat mengen, dan komt daar een vrij matig soepje uit. Ja, erwtensoep en bouillon. Dan raak je dus... Ja, niet per se... Ja, zo zou je het kunnen zeggen, zeg maar. Hele verschillende soorten soep, die ga je mengen. Ja. Nou, dan komt daar niet een... Dan verlies jij, zeg maar, als noordwestelijke landen, verlies jij je goede kwaliteit, omdat die ten onder gaat aan de veel slechtere kwaliteit die vanuit die andere landen komt. Maar Maarten, dan wordt er natuurlijk altijd gezegd, Maarten, dan er zijn een aantal rijkere landen, maar die gaan door de samenwerking de andere landen ook rijker maken. Meer samenwerking komt er dan uiteindelijk, meer economische belangen en dan uiteindelijk wordt iedereen rijk. Ja, dat roepen dus vooral die zuidelijke landen en die oosterse landen. Ja. Maar de praktijk is door de samenwerking en onze rijkdom stralen we dat een beetje uit op de anderen, zeg maar. Dat wordt er gezegd. Ja. En dan gaan wij landen als Bulgarije, die gaan we even naar het niveau van Denemarken brengen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Wat je wel ziet gebeuren is dat, voor de gewone man, er een ontwikkeling ontstaat dat wij meer naar het vanuit het zeg maar noordwestelijk Europa meer naar het niveau van Italië en Bulgarije getrokken worden. En zo zie je dus zeg maar een geldstroom ontstaan richting het zuiden en richting het oosten. En dat zie je bijvoorbeeld door een president van de Europese Bank, die dus de rente buitengewoon laag houdt. Ja. Wat heel erg nadelig is voor de Noord-Europese landen. Je hebt ook Draghi. Je ziet de gigantische geldstromen die bijvoorbeeld naar Griekenland zijn gegaan. Ja, hoe komt dat? Omdat men Griekenland dezelfde valuta ging geven door middel van de euro als de Noord-Europese landen. Mm-hmm. Dus Griekenland kon op een bepaald moment lenen wat hij wou. Want die banken die dachten van nou, maakt niet uit. Het is een euro. Als Griekenland in de fout gaat, dan zal Duitsland en Nederland en België Denemarken dan niet. Want die is zo slim geweest om niet in de euro te gaan zitten. Maar die zullen dat dan wel aanvullen. Nou, en dat is wat je hebt zien gebeuren. Ja. Dus wat je eigenlijk... Het komt er steeds op hetzelfde neer. Een Griek is geen Deen. En die kun je niet samen in eenzelfde pakket stoppen. Dat vraagt om moeilijkheden. Duidelijk, Maarten. Dankjewel. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar wat jij zegt, er is een verschil. Dat gaat niet meer goed komen. Dat is, daar komt het op neer. Nee, die verschillen zijn te groot. Ja. En die kun je niet in één keurslijf stoppen met z'n allen. Nee. Bouillon met veel knoflook en erwtensoep gaan niet samen. Dat is... Nee, dan krijg je in één... mee bezig. Dus wij hebben hier in het Noordwesten een... Ja, het zal best zo zijn dat Italië op een bepaald moment... Hoewel het ook natuurlijk... Kijk, weet je wat ook natuurlijk nog zo is? Ja. Vroeger konden landen, die konden hun valuta devalueren als het niet zo goed ging. Hè? Ja. Dat zou Griekenland al 10 keer gedaan hebben als ze die mogelijkheden... Maar die is hun ook ontnomen. Dus ook voor Griekenland... Door die gezamenlijke munt. Het wordt een beetje technisch, Maarten. Maar inderdaad, omdat er één munt is, kan niet één land meer... zijn munt minder waard maken, waardoor het interessanter wordt om daar handel mee te drijven. Ja. Dat heb je constant gezien met Italië bijvoorbeeld. En dan worden hun producten door de devaluatie weer goedkoper. En zo komt zo'n land er weer een beetje bovenop. Oké, Maarten, dankjewel. Maar dat kunnen ze nu niet doen. Dankjewel. Helemaal goed. Je was inhoudelijk en heel goed. Je had veel te vertellen. Maar ik heb niet zoveel tijd, dus we moeten door. Oké, jongen. Dankjewel. Meneer Rijsma, goedemorgen. Bye. Goedemorgen. Ik heb hier een hele andere stem te horen. In ieder geval... Ik ben boos op u. Oké, dan. Ja. Vertel. En ik wil vertellen waarom ik dat ben. Het begint alweer met de suggestieve vraagstelling en de suggestieve theorie. Ja. Nederland moet uit de EU. Dat is al stoken. Dat is al een bepaalde onderbuik aanroeren. Veel te veel wordt op die trom wordt geroffeld. Dit is totaal verkeerd en ik ben hier heel erg boos om. Ik hoor het. Je kunt ook zeggen, Nederland moet in de EU blijven. Je kunt het ook omdraaien, hè? Mm-hmm. Dat kan zeker. Ja, meneer Rijsma, zal ik... En nou wil ik even inhoudelijk... Mag je over reageren op de eerste stelling die u nam? Namelijk dat u boos bent op mij. Ja, dat mag je, ja. Nou kijk, we hebben het er natuurlijk even over. En van tevoren, ik zit hier samen met Marieke in de studio... en dan denken we, ja, we willen toch dat er mensen gaan reageren. Wat is nou een beetje prikkelen in de stelling? Precies, daarom. Ieder geval, dat prikkelen, dat is gelukt, merk ik. Prikkelen. Ja, precies. Maar ik ben blij dat u belt. Dat doet Wilders ook en dat doet Baudet ook. Ja. Dat is ook prikkelen. Okay. Ja, nou wil ik even inhoudelijk. Graag. Ik ben geboren op de dag 8 mei 45 dat de wapens in Europa eindelijk zwegen. Ja. Precies op die dag. Ik dank God op mijn blote knieën dat Europa dusdanig is gaan samenwerken en heeft begrepen dat het heel anders moest, dat ik nu ik bijna 75 ben, op 8 mei, nog altijd in ons deel van de wereld de wapens zwijgen. En dat is alleen maar te danken aan Europa, hoor. Was het doel van de Europese Unie, ja, klopt. Juist, precies, ja. En al dat andere, daar hebben we het nog wel eens een keer over, maar dit is het belangrijkste. Een stukje geschiedenis leert ons dat voor 1945 in Europa, na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, er nog nooit, maar dan ook nog nooit, zo'n lange periode van een entente is geweest, een zwijgen van de wapens, mm-hmm, als nu. Ja, dat is heel fijn. Ja, absoluut, meneer Rijsma. Ja, ik ben dat vergeten jullie. Ja, dat vergeten jullie even. Nee, ja. Nee, maar hoor, we hadden zeker al niet. Lang meer oorlog. En er zijn nog altijd fricties, ook in de onderbuik van die grote machten in het centrum van Europa, Frankrijk en Duitsland. En als je dat En als je op een of andere manier die samenwerking, die verregaande samenwerking niet meer voortzet, dan ga ik u vertellen dat wij binnen 2 jaar ook in ons deel van de wereld weer oorlog hebben, hoor. Ja, dus als de EU zou stoppen, dan komt er vanzelf weer oorlog. De EU, het gaat om de as Parijs-Berlijn. Mm-hmm. Daar is ook moet de hele weg tussen zijn. Daar is ook de hele Europese samenwerking op gestoeld. En dat is ook de enige manier om in dit deel van de wereld de wapens te laten zwijgen. Meneer Heidsma, mag ik u danken voor uw bijdrage? Het is compleet duidelijk. En de volgende keer moet je wat minder van... we willen dat mensen bellen. Nee, mensen bellen toch wel, hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat zegt Martine ook. Die zegt trouwens wel. Martinus, dat gaat niet over u, hoor, meneer Reitsma. Maar Martine die stuurde. Altijd dezelfde kerels die bellen. Nou, Martine, als je zin hebt straks... Ja, maar dan kunt u niks doen, zeker niet. Nee, rustig, meneer Reitsma. Ik dank u wel, meneer Reitsma. Alsjeblieft, en alsjeblieft de volgende keer wat minder stoken. Ja, we gaan er zeker aan denken. Dank u wel. Maar Martine, dus als je zit te luisteren en denkt... ik wil ook een keer meepraten, ik hoor alleen maar kerels. Bel, hè, alsjeblieft, dat kan gewoon via 0800-1121. Straks gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. Want waar je ook bent in Nederland, overal heb je gratis beschikking tot 112. Je kunt het alarmnummer bellen als je snel hulp nodig hebt van de politie, ambulance of brandweer. En heb jij wel eens 112 gebeld? Dat wil ik straks heel graag horen. En waarvoor was dat en hoe ging het? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nu eerst even het nieuws. Niet eens het laatste nieuws. Het nieuws van straks. Wat wordt het nieuws van vandaag? De Hongaarse premier Viktor Orbán die wil met zijn belastingvoordelen een voordelig krediet zijn bevolking aansporen tot het krijgen van meer kinderen. Dus er zijn maatregelen die worden getroffen zodat een bevolkingsgroep meer kinderen gaat krijgen. Hij kondigde deze maatregelen aan in zijn jaarlijkse toespraak. En immigratie is volgens Orbán niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen. Vrouwen van onder de 40 die voor het eerst trouwen kunnen omgerekend 30.000 euro lenen. En als er een derde kind wordt geboren bij deze vrouwen, dan wordt de lening kwijtgescholden. En gezinnen van 4 of meer kinderen die hoeven geen inkomstenbelasting meer te betalen. Nou, dat zou een goede deal kunnen zijn voor grote gezinnen. Vanavond wordt de Edison Popprijs uitgereikt. In de Westergasfabriek in Amsterdam maken onder andere Douwe Bob, Chad Rebel en Ronnie Flex kans op de oudste muziekprijs van Nederland. En de Nederlandse shorttrackers die hebben de wereldbeker gewonnen op de relay. Dat is een teamsport. Met z'n allen gingen ze dan tegelijk. Rianne de Vries, Susanne Schulting, Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiven passeerden als tweede de finish, maar werden toch eerste door een penalty voor het winnende Zuid-Korea. Goed, we gaan het straks hebben over 1-1-2-1. Eerst is het tijd voor muziek. Hey. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said, Ravenna van Camila Cabello. Gaan. Je luistert nog steeds naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. En we gaan nog even door op Europees niveau. Het is vandaag namelijk de dag van het Europese alarmnummer. Waar je ook bent in Europa, overal heb je beschikking tot hetzelfde noodnummer. Natuurlijk 1121. En dan komt de brandweer, de politie of de ambulance in actie. Maar 112 bellen mag lang niet altijd. En voor veel mensen is het toch een hele stap om het noodnummer in te typen. Als je 112 belt, dan gaat er een flink systeem in werking. Zoals wanneer je een ambulance nodig hebt bijvoorbeeld. Is iemand in levensgevaar of is er snel hulp nodig, bel dan 112. Belt u mobiel, dan krijgt u eerst contact met de landelijke meldkamer. Belt u met een vaste telefoon, dan krijgt u iemand van de regionale meldkamer aan de lijn. U wordt doorgeschakeld naar de meldkamercentralist ambulancezorg in uw regio. Meldkamer ambulancezorg, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Die vraagt waar u bent, wat er aan de hand is en beoordeelt snel de situatie. De centralist besluit dan of de ambulance nodig is en hoe snel. Er is sprake van een levensbedreigende situatie. De ambulance gaat zo snel mogelijk op weg naar de patiënt. Terwijl de ambulance onderweg is, geeft de meldkamercentralist ambulancezorg advies en de eerste zorginstructies. Volg die op, want ze kunnen van levensbelang zijn. De ambulance heeft geavanceerde apparatuur bij zich om de longen vrij te maken, zuurstof te geven, bloeddruk te meten, een hartfilmpje te maken of om te reanimeren. Het is een rijdend ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige is hoog opgeleid en kan ter plekke de zorg verlenen die nodig is. De ambulancechauffeur verleent hierbij medische assistentie. Tijdens de rit naar het ziekenhuis zit de ambulanceverpleegkundige naast de patiënt en voert regelmatig controles uit. Deze patiënt wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij overgedragen, heel zorgvuldig. Met alle informatie over wat er is gebeurd en welke zorg de mensen van de ambulance hebben verleend. Ja, zo gaat het dus als je 112 belt. En dus bel je niet voor een schaafwondje naar de alarmcentrale. Wij zijn benieuwd, heb je wel eens 112 gebeld? En waarom was dat? Wat gebeurde er? Laat het ons weten via 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. En er wordt veel gebeld, onder andere door Riet. Riet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Riet. Ik denk dat je Martine heel blij maakt, want die stuurde net nog... Het zijn altijd dezelfde kerels die zichzelf graag willen horen. Nou, hebben we eindelijk een vrouw aan de lijn. Nou, dat gaan we wel over dat Europa, daar moet ik helemaal niks van hebben. Nou, dan gaan we het snel hebben over 112. Wat zijn jouw ervaringen op dat gebied? Nou, ik zal je graag vertellen. Ik werd 80. En toen... Ik had de griep te pakken. En de dokter wilde niet komen, de huisdokter niet. En dat is dus uitgelopen in een dubbele longontsteking. Uitgedroogd en ondervoed. En toen kwam ik, ik lag ziek op de bank en toen, met mijn verjaardag was dat. Ja. En ik moest naar de wc en toen zakte ik in elkaar en toen lag ik lang uit in de gang. Kon niet meer overeind komen en toen hebben mijn familie, die hebben 112 gebeld. En toen werd ik opgehaald en huppakee, zo het ziekenhuis in. Oh. Op mijn verjaardag. Maar, nou is het ergste. Nou? Nou, dat gaat dus nu niet meer gebeuren, want hier in Lelystad hebben ze het ziekenhuis dichtgegooid. En wat nu dan? Nou lopen we hier met de mensen te leuren wanneer als je opgenomen moet worden. Dus je kan wel 112 bellen, maar dan zitten ze gewoon met je met de handen in hun haar. Ja, ja, want dan maar duurt het dan ook heel lang, Riet, als je nu 112 belt? Of als je nu belt, dat weet ik niet. Maar duurt het lang voordat er iemand komt, bedoel ik? Ja, dat ging heel vlug. Okay. Want ik lag dan lang uit in de gang en ik kon niet overeind komen. Maar volgens mij heb ik daar niet lang gelegen hoor. Nee. Dus je hebt er wel, je kan niet spreken van een goede ervaring, maar er werd wel adequaat opgetreden. Jawel. Ja. En de verzorging in het ziekenhuis, dat was ook fantastisch. Ja, echt waar. Okay. Nou, maar goed, ze vonden dus dat het ziekenhuis te duur was en dan wordt het maar dichtgegooid. Ja. Klaar. Ja. En dan hoor je helemaal al het geoude hoer over Europa en over het milieu en dan weet ik wat allemaal. En dingen waar ze het over moeten hebben, dat hoor je niet. Mm-hmm. Nee. Riet, dankjewel. Fijn dat je even gebeld hebt. We gaan verder praten. Dankjewel Riet en nog een fijne maandag. Ja, hetzelfde. Oké, dank u wel. Ja. Goed, ja, Barry die stuurt onder andere een berichtje naar de NPO Radio 1. Die zegt, een zwerver sprak tegen de ambulancemedewerker die vroeg of hij je mocht reanimeren. Geef mij maar een euro. En er staan veel smileys achter. Dus ik denk dat het een grap is van Barry. Even kijken, Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Jan van der Meulen. Ik heb een kikker in de keel, maar dat hoef je niet voor 112 te bellen. Gelukkig niet, maar wel 0800-1121. Ja. En dat heeft u ook gedaan. Dat is gelukt, ja. Maar ik heb een jaar of 14 geleden, schat. Ik had toen zeer oude buren. Die waren beide boven de 90. En toen, ik moest vroeger naar mijn werk om 5:30 ongeveer de deur uit. En toen was ik iets van de late kant. Dat is nog een beetje gelukt geweest. En toen hoorde ik de buurman om hulp roepen. Die riep om zijn vrouw. En die vrouw die hoorde dat niet. Die sliep en die was doof. Oh jeetje. Dus toen heb ik aangebeld. En ja, er werd niet gereageerd. Want de buurvrouw die hoorde de bel niet. En dan sta je te denken, ja, wat moet ik doen? Achteraf bleek of later bleek dat een van de buren over een sleutel beschikte. Maar dat wist ik niet. En dus ik denk, ja, zal ik de politie bellen? Maar ja, ik denk, ja, als ze mijn bel niet horen, horen ze hun bellen ook natuurlijk nee. Niet. En toen, terwijl ik in dubio stond, toen kwam de buurvrouw naar de deur, was ze wakker geworden. En toen begon ik over de buurman. En toen, ja, ze verstond het niet goed, omdat ze haar gehoorapparaat waarschijnlijk niet in had. En ze zei, ja, die is naar het toilet. En toen zijn we naar binnen gegaan. En die man die was van het toilet was die onderuit gegaan. Hij had geen kracht meer. En toen hebben we hem dus overeind geholpen en in een stoel gezet. Ach. De eerste wat hij zei van, ik ga dood. En ik zei, buurman, dat valt wel een beetje mee. Maar het was wel het eerste wat ik dacht. En toen heb ik 112 gebeld. En daarna heb ik een van de kinderen gebeld. En vervolgens mijn werkgever gezegd, ik kom wat later. En ik leg het straks wel uit wat er aan de hand is. En toen heb ik gewacht tot een van de kinderen dus gekomen is. En toen ben ik aan mijn werk gegaan. En die buurman is de dag erop overleden. Dus zo is het gedaan. Zo. Dus hij had wel gelijk. Het voorgevoel, dat was ja. Goed. Ja. Dat voorgevoel was goed, ja. Het was ook meteen, ja, ik geloof dat hij 5-96 was. Dus ja, dan kun je dat ook verwachten natuurlijk. Je ja. Moet geen dokter voor te zijn. Maar heb je uiteindelijk nou nog ook 112 gebeld? Je hebt de kinderen gebeld, je werk, maar ook 112? Ja, nee, dat was het eerste wat ik belde. Ik heb eerst 112 gebeld. Ja. Het verbaasde me toen dat ze vroegen, want ik noemde de straatnaam, want ik vroeg ze in welke plaats. En ik woon in Den Haag, midden van Den Haag. En dat verbaasde mij toen een beetje. Nee, goed, hoe dat nu gaat, weet ik niet om. En met die centrale, met de procedures en zo. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik denk dat ze wel één centrale hebben, ja. Ja, en dan moet ik het wel vragen natuurlijk. Want als je dat niet erbij zegt en jij hebt meerdere straten, of hoe heet dat? Nou, een Koningin Julianenstraat, die heb je meerdere plaatsen dan. Mm-hmm. Tijdens dat verkeerde adres natuurlijk. Dus dat moeten ze wel. Ja, je moet niet echt in paniek raken. Maar je hebt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Daar heb ik geloof ik geen last van. Ja, nou, dit is mijn verhaal. Oké, Jan, dankjewel. Dank voor je verhaal. Goed zo, tot ziens. Oké, tot ziens. Arnold, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Nou Arnold, ik zat te denken, ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven 112 gebeld. Dus wij. Ja, ik wel. Ja, wat gek. Ik wel. En nou, ja wat nee, gek. Niet gek net, laat me het uitleggen. Niet gek dat jij het vaak hebt gedaan, maar wat gek dat bijvoorbeeld ik het nog nooit heb gedaan en jij al meerdere keren. Weet je iets van statistiek? Nou, iets, ja. Ja, nou ja, dan zou dit niet zo raar zijn. Dat kan gewoon zo voorkomen, zeg maar. Dat, hoeveel mensen ken jij die bijvoorbeeld leverkanker hebben gekregen? Ja, nul. Nou ja, ik ken wel mensen. Mm-hmm. Dat is gewoon een toeval van het leven, zeg maar. Hoe dingen kunnen gebeuren. Nee, ik heb wel 112 gebeld. Maar waar het eigenlijk een beetje begint, wat je in het begin zei. Kijk, je belt dus niet voor niks. Niet voor een pleister. Nee. Maar waar ligt de grens? En wat ik eigenlijk ook een bezwaar vind, om de politie te bellen, heb je tegenwoordig een commercieel nummer. En de politie, ik woon zelf in IJmuiden, mm-hmm. Daar heb je geen politiebureau meer. Het eerst bijzijnde is een HLM. Maar wanneer bel je 112? Ik heb ik had een buurman, die had een ex-vriendin. En die komt helemaal lam aan de deur. Ja. Maar letterlijk zo lam, ze kan hier op de poot staan zo ongeveer. Rond 6-7 uur 's avonds. En ze loopt weg. En ik denk, wat raar joh. En ik kijk en ik zie er gewoon in de auto stappen en wegrijden. Nou, dus dat kan niet. Mooi. Nee, dat kan echt niet. Al rijdt ze maar, weet ik wat, dood. Ja. Of, snap je, dan wil niemand. Een ego. Ik wil 112. En die mensen zijn er ook, ja, maar daar is 112 niet voor. Daar kunt u het andere nummer en dan moest het nummer op. Ik zeg, joh, ik zeg, ik ga niet betalen om een melding te maken. Maar hoeveel zou dat zijn dan? Heb je een idee? Joh, dat interesseert me niet. Het gaat om het principe. Ja. Het gaat er gewoon om. Kijk, jij bent een stuk jonger dan ik, als ik zou je stemmen hoor. Vroeger kon je gewoon de politie bellen. En als je ook agent had, zeg maar, in je plaatselijke omgeving. Die kenden de jongens die, zeg maar, wat meer op een kerfstok hadden. Ja. En dan ging het anders. En tegenwoordig, dan bel je voor iemand die helemaal lam op het tijdstip dat er nog veel mensen op straat zijn wegrijdt. En dan zegt er iemand, en ik snap gerust hoor, die mensen worden gebeld door van alles en nog wat. Maar iemand maakt daar een inschattingsfout die zegt van ja, daar is 112 niet voor. Ik zeg niet gelijk dat is iemand die helemaal fout is hoor. Nee. Kijk, die zitten daar, die horen daar de hele tijd allerlei dingen. Maar dit was toch wel iets dat ik zeg van ja. Maar sowieso, om te bellen om de politie, of om te betalen om de politie te kunnen bellen, dat is toch raar? En dat er in je lokale plaats, dat er geen politieagent meer is. Ja, part-time, zeg maar. Die zitten normaal bij een ander hoofdkantoor. Dat is toch ook niet normaal? Nee. Arnold, laatste zin. Nee, ik ben klaar. Dan dank ik je zeer voor je verhaal. Je hebt een goed punt gemaakt. Oké, hey, fijne dag verder. Dankjewel, jij ook Arnold. Menno, goedemorgen. Hey, goeiedag. Goeiedag. 112, laatste keer, vertel. De laatste keer? Nou ja, ik was in een stad en dat was net na oud en nieuw. Mm-hmm. En het behoorlijk koud en ik had handschoenen aan en ik fiets over de stationsstraat. Allemaal, er was spits, was het, weet je wel. Ja. En ik fiets daar en ik hoorde een knal. Ik denk, dat is verlaat vuurwerk, toch? Nee, daarna hoorde ik piepende remmen, dus ik stop, ik draai me om en dan zie ik daar een meisje door de lucht heen vliegen. En ik denk van, nou ja, het eerste wat je doet is dan 112 bellen. Ja. En iedereen stapte uit, buschauffeurs, ik wil niks negatiefs over hun zeggen, maar die gingen met de hand op de rug even kijken, nou ja. Maar al die kinderen, die vrienden en vriendinnen, die stonden eromheen, maar die deden dus niks. Dus ik bel 112. Ik zeg, nou, dit is er aan de hand. En toen zei ik, ja, je moet een beetje opletten, want het is een enorme spits. Daar en daar is het dan een beetje wel erg druk. Nou, ze zijn onderweg, maar leeft het meisje nog? Ik zeg, nou, ik heb me even omgedraaid. Ik praat even met jou. Ik draai me even om naar hun toe. Maar iedereen zit te gillen en te blaren, maar niemand doet iets. Nou, en toen kwamen dus, toen zei ze dus, de hulpdiensten zijn onderweg. Nou, toen ben ik er even heen gelopen. Ik zeg, nou, er komt hulp aan. Nou, en toen ben ik weer teruggegaan naar mijn fiets waar die stond. Nou, en er werd goed op gereageerd. En ik heb zelfs nog s'avonds nog even gebeld naar 0800-8844. Maar daar had ik misschien toch nog moeten reanimeren, weet ik veel. Ja. Nee, die politieagent kreeg een terugbelverzoekje, had ik dan gekregen. Of zo, die belde mij op dat hij nog s'avonds in het ziekenhuis was geweest om te kijken hoe het met het meisje ging. En hij zei tegen mij, alles was prima gegaan. Nou, oh, maar dat is wel heel netjes, dat je nog even op de hoogte wordt gehouden. Is ook wel fijn, kan ik me voorstellen. Ik was een beetje bevreesd dat ik misschien ook nog erheen aan moeten lopen en nog meer aan moeten doen. Ja. Dus ik voelde me nog een beetje schuldig. En het leukste was daar de volgende dag. Toen fietste ik daar weer langs. Ongeveer om de zon dezelfde tijd. Dan lagen mijn handschoenen lagen nog in de goot. Oh. die lagen. Die had ik weer, nou ja, weer meegenomen. Uiteindelijk toch toe goed gekomen. Maar wel heel netjes dat zo kan, vind ik. Dat je nog even, want het zit toch in je hoofd. Je wilt toch even weten hoe dat is gegaan, kan ik me voorstellen. Ja, of je niet te weinig hebt gedaan. Ja, precies. Oké. Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal, Menno. Graag gedaan. Okay. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Henk van Ewijk, die stuurt nog even. Goedemorgen. 112 bellen is geen probleem. De eerste vraag is of je brandweer, ambulance of politie wil. Het probleem is meer, en dat is afhankelijk van de woonplek, de aanrijdtijd. Die laat soms wel eens te wensen over hier en daar. Dat zou beter mogen of moeten. En we hebben ook een berichtje gekregen van Jeroen in de app. Dat is een audio-appje. Gaan we even naar luisteren. Ik heb één keer in mijn leven 112 moeten bellen. En dat was toen een jongen in de kroeg niet helemaal lekker ging. En wat mij opviel toen is dat in al mijn paniek en al mijn stress, want ik dacht dat dat helemaal misging, de medewerker van de alarmcentrale vooral heel rustig en relaxed bleef. en mij daarin meenam, waardoor ik uiteindelijk met de hulp van die medewerker de best mogelijke zorg kon verlenen. En die jongen uiteindelijk, nou ja, redelijk zonder kleerscheuren in het ziekenhuis terecht is gekomen en er uiteindelijk niet zoveel aan over heeft gehouden. Later bleek ook dat die jongen onderkoeld was, te veel had gedronken. Dus het was best wel een situatie. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met dank aan 112. Nou, het verhaal van Jeroen, alles goed gekomen met dank aan 112. Johan die stuurt ook nog even een berichtje. Die zei, het niet spoedeisende nummer van de politie is 0900 8844. Dat is dan dat commerciële nummer waar we het net al over hadden. Maar daar word je wel heel goed geholpen, zegt Johan. Oké, straks praat ik nog heel even verder over 112. Dat doe ik dan met Ton. Dan sluiten we dit uur af en dan gaan we daarna nieuws reizen. En natuurlijk hoor je dan ook gewoon het nieuws van 5 uur. Eerst even Jackie Wilson. Goedemorgen. Goedemorgen, met Ton. Goedemorgen, Ton. Ja, ik wist al dat jij het was. Goedemorgen. Ja. Ik sluit met jou heel graag dit eerste uur af, waarin we het onder andere over de Europese Unie hadden, maar nu over het alarmnummer, hè? Bellen. 112. Ja, dus heb ik heel veel gebeld. Oh. En dat kom. Ik woon in een flat. Ja. En er wonen allemaal mensen, die wonen op dezelfde, die zijn allemaal dik over de 80 jaar. Ja, Er moet hulp in de buurt zijn. En er gebeurt dan wel eens wat hier zo. We hebben dat iemand op de grond legt, of dat u de sleutels vergeten. Uh-huh. Dan bel ik 112 en binnen 5 minuten staat er een politiewagen. Zo. In Rotterdam? In Rotterdam, waar ik woon, Delfshaven. Dat is vlakbij een politiebureau en vlakbij ziekenhuis. Bij CRM en Dijkzicht. Dus je zit perfect daar? Ik zit heel perfect. Ik ben zelf een van de jongeren van de flat. Ja. Ik ben 73. Ik ben kankerpatiënt. Ik heb een telefoon. Er staat een SOS-nummer op. Als dat nummer niet, mijn knopje SOS. Ja. Als mij wat gebeurt, dan zet ik de knopje in. En dan weet mijn dochter of mijn kinderen weten dat ze met spoed naar me toe moeten komen. En dan komen ze met spoed. Dan heb ik ze nodig. Dan ben ik opgevallen. Omdat ik kankerpatiënt ben. Dat is nou het grotendeels over. Maar ik ben er 35 bestraling en geen macule gehad. Ik voel me geknipt. Ik zeg, ik heb er een last van gewoon. Daarbij begint een visueloos op de grond. Of ik kreeg een half bewusteloos viel. Doen ze mij een knopje in te drukken. Knopje in. En SOS. En toen is mijn dochter dat ze met spoed naar me toe moest komen. Zo, Ton, dat is nog eens een tip voor de mensen thuis. SOS-knop op je telefoon. Ja, die heb ik op mijn telefoon. Heel goed. En ook mensen die ziek zijn, die zullen dat ook wel hebben, denk ik. Ja, ik ben benieuwd. Oké, Ton. Maar de politie staat bij mij binnen 5 minuten. En dan zegt ze, is daar weer een ongeluk. Ik moet eerst de politie bellen. Dan zeg je wat er aan de hand is. En dan gaat de politie, ga ik gelijk contact met de ziekenwagen nemen. Dan komen ze gelijk achter elkaar staan, zien voor de deur om naar die persoon te kijken. Ja. Iemand van 85. Ik heb hier, zijn er een paar jaar 93. Nou, die gaan natuurlijk kuren krijgen, hè, doordat ze dat gaan. of ze vallen, of ze vergeten. Tom, we zitten door de tijd heen. We zijn klaar met het eerste uur. Dank voor je verhaal. Ja, en die extra knop, dat is een hele goede tip. We gaan straks. Ik zal voor het aannemen en ik ga verder naar je luisteren. Dankjewel, Tom. Dankjewel. We gaan eerst luisteren naar het nieuws van 5 uur. En daarna gaan we nieuwsreizen. En gaan we het onder andere hebben over school en luizenmoeders. NPO Radio 1.